La modul indicativ, auristul redă fie o acțiune momentană și incohativă, sau de început, momentană și incohativă, sau incoactivă, adică arată începutul acțiunii, fie o acțiune trecută și terminată de curând. În afara modului indicativ, auristul arată momentanul în prezent, de aceea se va traduce cu prezent. Și cu mici indicații ale momentanului în prezent. Adică putem să alăturăm, să zicem, cancele respective, un adverb de tipul acum, da? Sau să-l alăturăm doar mental, nu neapărat în traducere, da? Sau noi atunci, dacă e vorba de participie, aici o discuție un pic mai așa, pentru că participiul la orist, spre deosebire de alte moduri care au orist, redă și amplitate. Da? Deci, în sintaxa lui, poate să redea, în ceea ce este de temporal, poate să redea anterioritate ca să fie prezent. Deci, da. Deci, pot să îl, să încerc să înțeleg traducerea lui mental, neapărat în scris, punând eu în capul meu un atunci, deci în acel moment, da? Dar am spus de tot despre mea și am prioritatea și de aceea el se mi-a poate face cu după ce, da? Deci nu face ca orice, dar după ce a condus, după ce a vorbit și așa mai departe. Sau vorbit, după aceea, dar să nu vorbim, nu dăm seama de raportul de doar. E, și acum să trecem mai departe. În indo-european existau mai multe tipuri de auriste. Exista un aurist atematic, în consonă, în vocală, sau un aurist atematic cu sufix vocalic sau cu lărgire vocalică. De asemenea, un aurist atematic și un aurist atematic cu S, cu sufixul S. Mai există, de asemenea, și auristul tematic. În greacă se moștenesc diferite tipuri de auriste. Unele însă, unele tipuri de auriste sunt moștenite complet din Europeană, altele doar câteva lume, eliminate ulterior. Deci nu le moștenește pe toate de aceeași măsură și la fel de productiv. Vom vedea însă că și ca multe tipuri de auriste indo-europene au suferit în greacă modificări față de vechiul sistem indo-european. Mai departe, să trecem la auristul radical antematic, care este o secțiune mai vechi tipuri de auriste, o să o luăm în diacronie așa. Deci auristul radical antematic. În indo-europeană exista o categorie de auriste formate pe radicalul verbului, plus desinețele personale directe, da? Adăugate direct, fără abonare de mai. În greacă s-au moștenit acest auz radical atematic, dar cu modificări considerabile față de ceea ce avea în Uniunea Europeană. Prima dintre modificări ar fi eliminarea alternanței vocalice. Radicalul, da? În sensul că în Europeană există o alternanță vocalică radicală între gradul normal și gradul zero. Gradul normal apărea la singularul activ și gradul zero în rest și la tot negru, da? E, nu mai apare deci chestia asta s-a eliminat. De asemenea, în al doilea rând vreau să spun că constatăm în greacă o slabă reprezentare a aoristului radical atematic, deci nu mai este așa de bine reprezentat ca în europeană. Mai exact, în greacă avem doar două sau trei tipuri de astfel de aoriste. Primul aorist, primul tip de aorist de radical atematic, este aoristul radical atematic propriu zis, sau cu rădăcină vocalică lungă. Cu rădăcină vocalică lungă. Este tipul Eben sau Egnon. O să le spun pe tablă. Eben. Egnon. Adică le scriu așa ca să le țineți minte, da? Așa că poate după titulatură nu țineți minte, dar după cum o arată și la ce care de e mai ușor. Deci tipul Eben vine de la verbul Baino și celălalt de la Gignosco. Acum așa, Baino înseamnă merge. Baino are o radical B, o radical bun, care venim cu variantă scurtă BA. Da? Deci, deducem așadar că I-ul este sufix de formare pe prezentului, la fel și N este infix nazal. Da? Bun. Deci B sau BA? Nu B și B cu Y-ul, da? La Gignosco avem radicalul no. Un da. Un opor. Da. Aici mai simplu. Da? Și alegem varianta lungă, da? Da. Pentru indicativ, să alegem varianta lungă, într-adevăr, depinde acum de modul. Pentru că, în funcție de modul, eu îmi voi avea lung sau scurt. Radicalul lung sau scurt. Deci, pentru indicativ, să alegem varianta lungă a radicalului. Da. Ne-am lăsat fără da, deci... Păi nu, ce vrei să spui? A, desinețe, da? Da, deci după cum vedeți are la indicativ are augment, așa cum știm, care orice timp istoric are radical, deci augment plus radical lung plus desinețe secundare activ, da? Pentru că, atenție, acest tip de aorist are numai activ, nu are main, nu are pasiv, da? Deci nu are toate diagnozele. Și cum secundare. Dacă vrem să rădăm mediul pasiv din acest dar de ce vă admirați? Folosiți antivermi. Acela. Acolo să zic că a fost aruncat. Care au? Nu, mai. A fost mers în mers. Nu merge. O bombă de mișcare cu om. Ce tare. geologice. Deci, dacă ar fi să formăm indicativul de la Vaino, am zice așa. E. Ben. Da? Deci desinențele sunt în S, 0. Că de fapt T-ul... Deci este EBE, EBE, EBE. EBES. EBET. EBE, pardon. Ia uite ce am zis. EBET, ai zis tu de lucru. Nu? Nu, am zis EBE. A, am auzit de EBET. Așa. EBE, adică se termină radical. Nu are desinență, da? Desinență, 0. E, B, men, E, B, D, dar, E, B, san. Mă rog frumos să țineți minte acest lucru, da? Deși nu este aorist sigmatic, capătă desinența san la trei plural. De ce? Pentru că vom vedea noi la un moment dat, când vom ajunge la san, că terminația aceasta san devine o terminație specifică timpurilor secundare. Da? Și atunci se specializează nu doar pentru aoristul sigmatic, ci și pentru, să spunem, un aorist radical tematic, da? Sau pentru manca perfectul indicativ. Vă țineți minte? Unde aveți? A, nu vă mulțumesc minte. Nu știu. Avem che-san, da? Terminația che-san. Da, mă rog, che-san cu capa. Au zis perfect este în capa. Și acest san care nu are nicio legătură manca perfectul, da? Pentru că este timp secundar, îl preia și manca perfectul. Deci este o marca a secundarului. Și care sunt timpul secundar? Cum nu știți? Păi am zis că ați făcut anul trecut, în semestrul 1. Păi, ați început verbul, nu? Da. Timpurile secundare sunt timpurile cu moment. Imperfect, nu, sunt încă perfect. Aha, sau istorice. Sau istorice, istorice. Secundare sau istorice, pentru că e același lucru. Deci, termeni secundare pentru că au desințe secundare, sau se mai numește discuri istorice. Din pricina argumentului. Din pricina argumentului și din pricina lui că un principal, aceste timpuri sunt și timpul erarării. Da? Deci, ne întâlnim mai degrabă în scrieri istorice, în narrative, mă rog. Ați înțeles. Embed, da? Deci este foarte simplu, da? Deci nu avem decât augment, radicalul 1 și desinența secundară. E cât se poate de frumos. De la diagnosco aveți un nou. Da? Deci, E, gnon, la fel, E, gnos, E, gnon. Da? Și radical fără nimic, fără desine. E, gnomen, E, gnote, și E, gnosan. E, gnote, și la fel. E ignore. Aici scrie san. Da. Un alt tip de aorist radical matematic este aoristul radical matematic cu rădăcină vocalică lungă. Iertați-mă cu, am zis că deși vocalica lungă, cu, ia uite ce am zis, cu un cap. Au zis cu un cap, am zis, matematic și cap. L-am mai zis că stau în în cap, da? Au zis cu un cap. Au zis cu un cap pe care îl întâlnim doar la verbele mi și la toate verbele mi. La ti, de mi, ti, do, mi și hie mi. Da. Deci ti, de mi, Dido-mi, hie-mi. Ce înseamnă tie-te-mi? Apune, așeza, stabili sau a face. Dido-mi, a dărui, a da. Hie-mi, a arunca, a zgârli. Da? acest fix cap a fost încă de la început asimilat, acel cap de perfect. Interesant este că nu se cunoaște cu exactitate originea acestui cap de aorist. Oricum, el a fost interpretat ca un sufix de lărgire, o lărgire în capa. Probabil sunt ipoteze care consideră că acest capa este același capa cu cel întâlnit la perfect, dar alții se abțin de la face comentarii, nu se știe de fapt ce este cu acest capa. Ce este la mine, seama foarte bine cu cel de la perfect. Așa, sufixul capa este specific doar singularului și doar activului. Deci, dacă suntem, de exemplu, la activ, dar plural sau dual, nu mai avem. Da? De asemenea, la mediu, nu mai există cap. Da? Deci, numai la cele trei persoane ale singularului activ. Deci, e un hack. E un hack acolo. Un hack cu un doc și un... Haideți să vedem acum caracteristicile din capa. Da, da, da. Asta e perfect. Deci să scriem, da? Miștește-te, e foarte simplu. Deci caracteristicile din capa. Deci are vocală radicală, da? Are o vocală lungă la singularul activ, dar vocală scurtă la celelalte numere, adică plural și dual ale activului și la întregul mediu. Deci am spus pantărea că se moștenește acest aorist în capa doar pentru aceste trei verbe, câte minunii și ei, da? Așa. Acum hai să vă arăt. Trebuie să știu ca să pot să mai spun și altceva. De la chize, nu mai scriu. Radicalul este pe alținut cu se. Da? Și vom folosi nu la singular. Așa, asta mai la singular este. Asta este la plural dual, activ. Da, și la singular dual, plural. Și la tot mediu. Singular, activ. Așa. Pe urmă am de la binomii, radicalul do, alternând cu do. Do. Da? Tot la fel distribuite, da? Primul singular. Hemin, am hem și hem. He, alternând cu he. Nu este fix în acela, nazal? Mi, e de cine înțeleg? A, nu, de fapt, asta e verbul. Așa, poate ar trebui o discuție un pic la hemicul de celălalt. Deci, toate verbele, de fapt, pe care le-am spus, titemi, dinomi și hiemi, au o reduplicație de prezent pe vocala iota. Da? Deci, ti, di, hi. Da? Mă rog, o să pun întrebare de pe acest filiască, pentru că nu e neapărat necesar aici. De fapt, spiritul aspru este pe radical care trece pe hi din cauza faptului că aceasta, acesta devine inițială, da? Dar, de fapt, deci, acestea sunt mărcerile prezentului. Dacă nu am așa ceva înaintea radicalului verbal, să nu sunt pentru prezentul, sunt pe radical, da? Deci nu sunt pentru prezentul. Bun. Acum, referindu-ne strict la IEV, cu spiritul astru, dar am pus-o între paranteze așa, ca să știți că nu este al lui. Da. A trecut de pe radicalul aspirat, da? Nu e ioda aspirat. Acum, radicalul lui Hiemi a fost așa, a lui Hiemi, da? El, de fapt, este un radical inițial în consoana I, da? Deci E, da? Este radicalul radicalul acesta lui fie cu Edung, fie alternând cu Schwa. Da? Ich. E, nu pot să-l pronunț. Până, deci lăsați-l așa, da? Așa. Asta adică am un Schwa om, adică eu scurt, în care am derivat apoi un test scurt, da? E o vocală. Da, este o sonantă. E sonantă, da, care se realizează în funcție de contexte, vocală sau semivocală, da? Așa. Cert este că acest iod inițial a dispărut și a lăsat spirit ascuns. Da? De asta radicalul nostru este totdeauna aspirat la hiemii. Da? Deci aici există un spirit ascuns. Da? Fie pe un E, fie pe un E. Am mai iod acela are tot timpul care, da. Și lasă spirit ascuns. Nu e iod acela care tot timpul când cale lasă în urmă. Da, de obicei lasă. Dați liniștiți că nu e chiar în beneficie. Dar în principiu, da, în principiu bine să știți că el cam lasă spirit ascuns. Când aș trebui să pun aspirația și pe ETA, să fie hihemi. Ok. Dar trebuie să fie rămas aspirația și pe ETA. Nu există așa. Dar nu am pus să am două silabe consecutive, să am aspirație. În greacă nu se poate. Nu, în greacă, dar nu există amuțește. Da? Nu trebuie amuțește. Și oricum ar fi, am deja spiritul ăsta. Există undeva acolo. Că nu ai preadicat, trece pe inițial, pentru că este acolo, e prezent. Da? Da. Asta e important. Așa. Deci asta este, de fapt, problema lui Hiemi, da? Și de ce are el spirit ascuns, da? Și privind diafanul, că ăsta este un proces mai delungat, care duce la dispariția lui totală. De asta nu este în greaca modernă. Păi mai, în general, cam toate verbele în mie au cam dispărut. Pentru că presupune foarte multe neregularități. Înțelegeți? Și atunci s-au păstrat acele verbe care au fost mai puternice, da? De exemplu, verbele cu efect nazal nu, știți, care au tins către regularizare, cum ar fi de economii, da? Și care nu mai ne vorbim așa pe exemplu, cum sunt cele patru verbe, epidemiologi și hiemi și chiste din loc, care, da, o să vedem că sunt totuși un pic diferite și destul de, mă rog, neplăcute la vedere. Da? Așa, mă rog, la început. După aceea aveți să învățăm voi. Dar ce vreau să zic? Deci, acestea sunt radicalele noastre, da? Așa, cunoscând radicale, este foarte ușor de format, de fapt, la o scriere. Da? Deci, iau să șterg din nou, dar voi merge acolo. Și voi face întâi singularul. Am spus așa, că am nevoie de autre. De un radical lung latin. Ce tare, da? De capa, da? Și de niște desinențe pe care le vom întâlni la o sigmatic, dar fără S. Deci A, A, S, E, da? A, S, E, A, M, A, T, E, F, K, A, da? Da. Sau rămâne acel san și se întâlnește cu capa. Stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, deci imediat, imediat, imediat, trebuie să facem întâi singular, da? Imediat. Am spus de asemenea că acest sufix kappa este specific singular. Adică numai aici îl avem. Da? Da, da. Îl fac și singur. Da, să nu te grăbiți. Stai puțin. Da? Deci E, T, K înseamnă eu am pus, am stabilit, am așezat, am instituit. Da? E, F, K, A, S. Da? Iarăși kappa. E, F, K, S. Deci radicalul neapărat lung. Da? Și E, F, C, E, E, F, E. Așa. Acesta este singularul care este caracterizat de radicalul lung și de kappa. Da? Acum trebuie plural. Sunt niște mici schimbări. Da? Intervin niște mici schimbări. Odată cu trecerea la plural. Deci, din nou, radicalul cum este acolo? Nu s-a fost. Așa, se scurtează. Deci, EF, am capa? Nu. Ce am? Men. Direct men. FTM. FTT și EF, acum SAN, da? EFSAN, din nou, această terminație specifică din grupul secundar, da? EFSAN. Și mai departe, cam o să scriu doarul, EFT, EFT și EFTM. Este foarte simplu, da? Și e de doc, ai văzut-o bine la arată, urmă finală e alta. E de doc, că in, e in, e is. E in. Da. E in, e in, e in, e in, e in, da? Ia, e doc a, e do, cas, cas, și e do, che, c, e, e doc, che, da? Acum schimbăm la plural radical. Deci am nevoie la plural de radical scurt și direct de silență. Edomen, edo, te, edo, san, edoten și edoten. Da. Așa, și acum vă rog frumos să fiți atenți la ce provocare vă atind eu. Acum, să ține așa un miros de medicament. Nu simți așa voi? Dacă sunt într-un spital. Iar așa domnul cu senzația că în loc să văd bani, văd niște patru de spital. Eu am să vă zic atât. a dat naștere. Nu știu. Era să te așa. Ce va să spune forma asta? Heca. În contrast. Dintre... Dar de ce? Radicale. Nu, e radicalul plus kappa și plus... Deci de ce are acțiunul să fie dar kappa ar fi avut nevoie și din aur cu radical. Da, și accent era pe aument. Deci cum aveam? Cum ar fi fost să fie? Ar fi arătat epsilon cu accent. Mm-hmm. Așa e, nu? Ai înțeles, da? E da. Ei, e ca... Nu știu dacă de ce e. Ce fac bine? Deci... Așa... Asta era. E, și ajunge E, ca. Așa, asta este un E, da? Da, e ca. Așa, deci ăsta și cu ăsta s-au contras. Da. La he. Da. Că e circumflex pentru că pe de o parte s-a întâmplat contragerea, pe de altă parte finala e scurtă. Da, și pe ultima e lungă și accentuată. Da? Așa. Până aici e ok, da? Deci ține în minte așa. Heca. Hecas. Heche. Ăsta e singular, da? Unde am aici și aumentul și radicalul lung, da? Deschis. Lung deschis. Poți să șterg? Da. Poți să șterg. Așa. Așa este. Dar ce vrea de ștept. Deci acum am? Amen. Nu, amen. Am zis deja o păstă. Tot neapărat nu vreau trebuie să vă zic. Nici vreau. Amen, heite, heisa. Amen din? E. E amen. Acum am radical scurt. Și acum am eu. He. Scurt. Da? Adică hei. Da. De aceea hei de aici, da? Și direct formă de sinețe, ați înțeles? Deci, argumentul cu radicalul se contractă în hei, că spiritul casul se păstrează, și apoi direct de sinețe, da? Hei, hei, te, iar, da? Finalele sunt scurte, ca o epsilon. Epsilon e scurtă, da? Și pe multe sunt lungi accentuate pentru că sunt mare din niște lictori, da? Hei, men, hei, te. Prin san. Da? San tot scurt. Da? Doar. Un scaun. Unul avem. Mai multe nu. Nu mai e. Dar nu luați. Nu. Păi nu mai avem. Luați. Aveam ce? Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Vreau să-mi fi întrebat, dar tu din ce sală ești? Că dacă nu fii din sala din care nu scaunele, nu putem să ți-l dăm, pentru că... E luat pe semnătură. Mă gândeam așa de bani. Da? Ar fi însemnat să fii un scaun din o sală care, de fapt, merg din acea sală. Și felul ăsta să așa o căutare a scaunului. Câta logică. Nu pare că se dă un scaun. Cum spune în sala asta, cine știu? Un episod de scaune pe aici. Da. Deci, hei. pen, cu agent ascuțit, da? Dacă vedeți că undeva pe acest hiri la o list, să nu vă speriați prea tare, da? Că acum... Nu știu. Mă rog, sper. Să vă aduceți aminte. Dar cum mai este să știți să... În categoria asta, în subcategoria asta de a categoriei întâi pe care o studiem acum, sunt doar astea trei, nu? Nu, da, în surprize de acest fel. Nu, nu mai aveți, dar... Deci numai astea trei atât. Histemită la o altă categorie. Da. Are aorist sigmatic și aorist radical alternativ vocalină. Sau aorist 2. Da? Histe... Nu. Are un ste acolo. Este-sa. Este este-sa sau este-na. Deci nu are aorist în apă, da? Deci la activ are două tipuri de aoriste. Vom vedea. A, aorist 1, aorist 2? Da, aorist 1 sa, este-sa și este-na cu tot noi, da? Nu mă sunt nimic. Da, da. La... Deci ca auriz 2, unul este transitiv, în sigmatic, în celălalt este intransitiv. Ce că adică radical o care lungă. Matematică este intransitiv. Deci am așezat, m-am așezat, da? Deci asta e diferența. Da. Și după aceea mai avem mai sigmatic. Deci mediu și pasivul, de fapt mediu, pasivul, mediu va fi sigmatic și că unul pasivul e pasiv. Dar nu e sigmatic, care e teta eta și altceva. Da? Așa. Da. Cât e ceasul? E și 8 minute, 9. Vreți pauză? O pauză? Vreți să mă fac ceva? Haideți. Pauză, da? Hai, dă-mi oră. Nu am patru. Nu am trei. Da? De două. De ce e un program acela? Păi, programul de azi este... A fost defect, nu fiind defect, nu pot să greșesc. De ce? Recuperare? Dar asta este un cuvânt. Nu, așa e tot timpul. Dar cred că a fost greșit la început. Păi nu, dreptate. Nu am pe la. Da, păi... Nu am greșit. Și nu ți apare până la 4? Deci, de la 10. Nu. A, bă, nu până la 5. Nu, așa e. Da, e bine. Câine ud?